ارسلنا او نور علی گلی مونگا من قبل کا تا نمخ کی اے حبیب من رسول حسی و رسول ولا نبی او نس پیغمبر الا اذا تمنا مگر سمرا انبیاء علیہم السلام رسولان چمنگر علی گلیو الا اذا تمنا مگر کلچ باغی دا اللہ کتاب لستو دا قوم روان دے بے اسمانی کتاب لستو تلاوت بے اکو دے دے کہ تمنا پمانا دا سدے اے اذا تلا وقرأ کتابہو الا اذا تمنا مگر کلچ بے لستو کتاب دا اللہ القى الشیطان نو اچول بشیطان وسوسی خلق تفی امنیته باغ قرأت و تلاوت و لستو داغوی کے انبیاء علیہم السلام مد آسمانی کتاب تلاوت و درس و تدریس شورو کو نو دا آسمانی کتاب دا بیان سر شیطان بخلق لا پزلنو کی شکوک شبہات و وسوسی اچولے فینسخ اللہ نسخا پمانا دا ازالی دا او دا باطلولو دا فینسخ اللہ نو باطل بکل اللہ لری بکل اللہ زائل بکل اللہ ما حغس یلقی الشیطانو چی شیطان بکمی وسوسی اچولیوی اللہ باغ وسوسی ختمی کی ثم یحکم اللہ آیاتی ہی او بیا به مضبوط کل الله رب العزت آیات نخبل پسینو د مؤمنانو کې والله علیم حکیم والله په هدې حکیم او حکمت والره دې کې الله نبی علیہ السلام ته تسلی ورکړي چې اے زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو نه مخ کې دنیا کې مختلف قومونو او امتونو ته چې څومره رسولان او انبیاء علیهم السلام موږ را لېګلي نو کله چې باغ پیغمبر د الله د الله کتاب خپل امت او قوم ته ولستو نو د کتاب الله د لستو نه پس به شیطان خلق لا زرونو کې وسوسی شکوک او شبهات اچول خو رب العالمین بدغ شکوک او شبهات او د شیطان وسوسی ختم کی او د خپل کتاب آیاتنا د ایمان او د یقین خبرې د امت مسلمه پزرونو کی بے پاتی کی دیکی نبی علیہ السلام ته تسلی ده او دل تباز مفسرین یو واقعا ذکر کړی ویلی دی چې دغه د پاره اس قسم ثبوت نشتا لکروح المانی او دی نور ویلی علماء لکلی داد شان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مناسب خبر ندا او دا درست ندا ویوز النبی علیہ السلام مکم و کرم کی تلاوت دا کتاب اللہ کولو نو شیطان راغ او دا تلاوت پمنس کی دا سے الفاظی ہوئے چه مشرکان و تدا ثابت شوچ داگنی العیاض باللہ نبی علیہ السلام ہوئے او هغه خبرې د شیطان وي او هغه خبرو کې د مشرکان او د بتانو دا غي د خدایانو تعریف وي هغه الفاظ داو چې تلکل غرانی کل علا و ان شفاعتهن لترتجا وی دا لوی لوی شان والا بتان دي او د دې د شفاعت او د شفارس امید کې دي شي نو ویر مشرکان ډیر خوشاله شول دا آیات الله رولې غلو خو نه ماولې کړي دا خبره دروغ ده او دا زنادق او د ځان نه جوړه کړي دا الله حبیب چې په قران لوستو قران بنازلې دو نو ملائک به موجودو شیاطین او د دعوت او تبلیغ په وخت کې اس قسمه وسوسه نشوا چولې اس قسمه وسوسه هغه چولې نشوا او د دین هغه الله د ملائکو په ذریعہ باندې منکړي نو دغه واقعیا درست نه ده بلکې غلطه ده فرمایي و ما ارسلنا او نور علی گلی مونگا من قبل کتا نمخ کی اے حبیب من رسول ولا نبی حس یو رسول او نبی ور رسول او نبی دوارا ذکر کل نو رسول او نبی کی علماء کرامو پا مختلف وجوہات و سر فرق ذکر کرے در رسول او د نبی په منس کې علما کرامو مختلفو طریقو سره فرق ذکر کړي. یو حدیث پاک کراغلی چې درې سوا او دیارلس الله رسولان را لېږلي او اسی د انبیاء علیهم السلام تعداد سو، یعنی یو روایت کې یو لاکھ سلیر زر راغلی، پدی یو لاکھ سلیر زر کی دریس و دیارلس رسولانو. رسول چاہتا وین روح المانی ذکر کری الرسول ذکرن حرن بعثه اللہ تعالی بشرع جدید یدع الناس الیه. رسول داد نارینون یو شخص وی او ازاد وی غلام نی، او الله رب العزت را لې غریوی په یو شریعت جدیده سره چې خلق دی تر وغوړ. دا رسول تعریف دی، یعنی رسول نارینو کې یو شخص وی او آزاد وی، او الله رب العزت را لې غلې په یو شریعت جدیده سره چې خلق دی تر وغوړي. وان نبیو او نبی چاته وی اغا عام دی، وما یعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كانبياء بني اسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليه الصلاه والسلام. وای نبی عام دے او دا هغه چاته وای چې الله را لېګلې او دې خلق لتقرير او ثبوت د شریعت سابقه کوي. یو مخ کې نبی باندې یو شریعت نازل شوی، نو هغه مسائل خلق له بیان ای او دا هغه شریعت تایید کئ، لکه د موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام په منځ کې ډېر پیغمبران راغلي، هغه پیغمبران چې رالل تورات شریف ته خلق رابلل د تورات تاکید او داغي تقریر او ثبوت کولو. دارنګ بعض علما او دام ویلي دي چې رسول دا په یو شریعت جدیده سره الله را لېږي په نسبت سره د امت ته، په نسبت سره د امت ته، لکه اسماعیل علیه السلام ته وګوره جرهم قبیله ته الله را لېږلې او نبی عام دی. یا شریعت خاصه او جدیده وی یا شریعت سابقه وی، نبی رسول سره شریعت جدیده وی، یعنی یو نو قانون او شریعت الله غته ورکی. او دا میاد لری د شریعت جدیده نه دا مراد دی، یو اصول و قاعده او ایمانیات دی. نو دا د آدم علیه السلام نه راوالا تر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم پورې ټول یو عقاید ایمانیات دا یو دی، ته اصول د دین وای. یو فروعی اختلافات دی. نو دا د انبیاء علیه السلام دینونو کې د روجی دیو د موز یا د زکات د دې فروعی فرقونه وو. نو شریعت جدیدنا مراد د فروع په اعتبار باندې دي، د فروع په اعتبار باندې دي. او چا دام ویلی دي وای رسول چاته وای ذکر حر له تبلیغ فی الجمله وان کان بیانا وتفصیلا لشرع سابق. چا مختلف نور تعبیرات کړي و دغه مردا چې نبی په عرف د شریعت کې عام دي د رسول نه، نو هر رسول نبی وی هر نبی رسول نی. رسول چی وی نو آور سر نبی وی، او نبی چی وی نو آ رسول نشکیره. نو دیرے کی گورا اللہ رب العزت وی وما رسلنا من قبل کا من رسول نور آلی گلے منگا من قبل کا تانمخ کی اے حبیب من رسول نسی و رسول ولا نبی او نس پیغمبر الا اذا تمنا. دا تمنا دی کی پمانا د قرات تا تمنا ستوي قرات توي، لکه د عثمان رضی الله مبارکی چغه کله شهید شو نا شاعر وی تمنا کتاب الله اول لیلا تمنا داود الزبورا تمنا داود الزبور وید اللہ کتاب پاول دشپی کی ولستو سنگے ولستو لک داود علیہ الصلات والسلام جب سکل زبور شریف بے لستو نو تمنا کتاب اللہ تمنا پمانا دا قرآت تے دیدے کدے تمنا مانا سوا اللہ اذا تمنا مگر کلے چی کتاب دا اللہ لستے القا الشیطان فی امنیتہ نو شیطان چولی بی وسوسی پمند تقریر داو کی کله چې حق بیانیږي نو شیطان ورسره خلقو له شکوک او شبهات مچي چې دا خبره حق نه ده او الله د حبيب بارک به ویل اعاذ بالله دا شاعر دی دا لیونی دی او دا جادوگر دی او دا حق خبره نه کوي د پلار او مور او د نیکونو د دین نه خلاف کوي دا مختلف وسوسې شیطان باچوړي وګوره وسوسو د پارا سمزبوتواله نه دا زر تر زر ختمي فینسخ الله ما یلقی الشیطان نو زائل کوی میٹاووی باطل کوی اللہ غوسوسی چیچولی شیطان ثم یحکم اللہ آیاته او بیا اللہ مضبوطوی خپل آیاتنا او گرد آزمان کی ذنی وخوسوسی چیچی انداد ایمان اللہ من یوزن نبی علیہ السلام تا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رالل وی قربان زمون دی زنونو کی ذنی وقت داس داس خبر رازی او داس داس خیالات رازی چی مونگ وایو مونگ دی داسی اسوزو لکسکارو خو چی دی خبر اظہار پا جبو نکو نو نبی علیہ السلام ورتوی تاسو داسی وسوسی و خیالات مندی وی آو وی الحمدللہ ذکر دی شیطان خو یادا کاری چی صراحتن کفر و شرک کئی پا خلکو او کل دور کمزوری شی چی صراحتن کفر و شرک نشی کنی وزر کی وسوسا چی داد دا کمزوری علامر چی آغا خلق چی دبا پی کفر کولو او بوتانو تا او غیر اللہ تا بے پی سجدی کولی لیکنن داغ قوت او داغ آغا دعوت دور کمزوری شو چی خبر دا سریحی کفر نتش وسوسی ترارا او بیا نبی علیہ السلام صحابو تا وی تاسو آئی وی منگوائیو چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی علیہ السلام وی دا سریحی او عین ایمان دے زکوی غلق کور ترازی چیغی کی سوی قیو سینک ایمان نشتن و شیطان پا کی وسوسی سلا چاہی کافر لغا وسوسی مسوسی خیالات ناچے غلاغ کور لرا دی چغی کی سوی نو آغاز لکی شیطان وسوسی چے او دا آغا کس دو گمراہ کول کوشش کری غلط خیالات ورتا چے چے دا آغا زلکی دی ایمان رناوی دا آغا وقت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل پکار دی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان او دا آغا وسوسو دا پارا گورا ذکر پکار دی وی دا شیطان ار وقت 24 گھنٹے مرچہ کے ناس دے او دے انسان غفلت لگوری چی دے بس وقت دا ذکر نہ غافل کی کچھ غافل شی دے وسوسی چی او وسوسی سی دی بیابا گڑ وڈ سوچو نکے گناہو نو تب دے تیار ای او چی تا ذکر دا اللہ کے نو دے تا ترا نزدیکی دے نشی او کسڑے او دم وی نو چی دے مسنونی طریقے سر آزکارو کی شیطان دے ترا نزدیکی دے نشی دے وجہ نا ار وقت ذکر کول ار وقت ذکر کول ورنک ذکر یو سڑے نکی نو شیطان پزلو کی وسوسی اچھے سم یحکم اللہ آیاتی ہی او بیا مضبوطوی اللہ آیاتو نخبل واللہ علیم حکیم اللہ پوہ دے و خاوند حکمتو نلے لیرجعل دید پارچو گرزوی دا اللہ ماہ غیلقی الشیطانو چکمی وسوسی شیطان چولی فتنتن فتنتن للذینا امتحان و ازمائش دا هغه کسانو دا پارا فی قلوبهم مرضن چه دا آغای زنو کی مرض دے مرض نه مراد شک و نفاق دے دا چاپ زلو کی چه منافقت دے او دا چاپ زلو کی چه دا اللہ دا دین او دا اللہ دا حبیب دا حقانیت و صداقت بارک شک دے نو دا غد شیطان و اسور سب دا آغا دا گمراہی سبب جوش والقاسیت قلوبهم او هغه چه سخت دی دا آغای زلونا یعنی کافر دی نو د سخت زړونو والا او د پاره شیطانی وسوسه سجود شي فتنه سبب د فتنه سبب د گمراهی او مؤمنان مسلمانان د شیطان په وسوسه سم نه کوي او اس پر وای پینی و ان الظالمین بیشک ظالمان لفی شقاق بعید خام خادی په مخالفت لری کې د حق نه نو دا خی چې ګوره شیطان وسوسه اچي دو قسم خلق دی یو منافقان دی زړه کې مرض دې مرض نه مراسل نفاق او شک نو دا وسوسه دا غل پاره فتنه جوړه شو. بلاغ خلق دي چې زړونه سخت دي دینه مراد والقاسیت قلوبهم نه مراد کافر دي نو دا وسوسه دا غي د تباهي سبب جوړ شي. وان الظالمین او بشک ظالمان چې دا منافقان او کافر دي لفی شقاق بعید خامخادی په مخالفت لري کې د حق نه. وليعلم الذين او دې لپاره چې پوه شي هغه کسان اوت العلم چې هغه ته علم ورکړل شوی دی چاته چې علم ورکړل شوی دی. وليعلم الذين او دې لپاره چې پوه شي هغه کسان اوت العلم چې هغه ته علم ورکړل شوی دی یعنی د قران او سنت عالمان دي انه الحق چې دا قران پاک حق دې مر رب کستاد رب دې طرف نه چې مؤمنان پوه شي چې دا کتاب حق دې فیؤمنو به نو غری ایمان روڑی په دې کتاب باندې وګوره چې مؤمنان دي او هغه ته علم ورکړې شو نو مؤمنان خودي څنګه بیا وایي فیؤمنو به نو دلته دې ایمان نه مراد مضبوطوال دې په ایمان اے یثبتو علی الایمان او یزداد ایمانا چې دای په ایمان کلکشی او نور ایمان سیواش زکه زیادت پر ایمان کرا دی د محدثینو په نس. ولیعلم الذین او دې د پاره چې پوه شي هغه کسان اوت العلم چې هغه ته ورکړې شوی د علم علم الله د خپل کتاب ورکړې هغه پوه شي انه الحق چې دا قران پاک حق دې مر رب کستاد رب دې طرف فیؤمنو به نو هغه ایمان روڑی په دی باندې ایمان روڑونه مراسل دی یعنی په ایمان مضبوط شي ایمان نورم سی واشي فتخبت له قلوبهم نو عاجزیو کی دی قران د پاره زړونه ددوی یا آرام حاصل کی دی قران د وجنه زړونه ددوی فتخبت له قلوبهم اخبات په معنا د عاجزی دی او په معنا د سره په معنا د سکون دی د قران پاک دا ورې دو د وجنا دا غي زړونو کې سره شي سکون راشي. او دې کې دی اوت العلم کې دوه قولونه دي خبره له سوچ کوي یاد اوت العلم نه مراد د دې امت عالمان دي نو فیؤمنو به بدا معنا شي چې په ایمان مضبوط شي ایمان سی واشي یاد اوت العلم نه مراد د اهل کتاب او عالمان دي چې د اهل کتاب او عالمان پوه شي چې دا خو حق کتاب دی نو بیا به ایمان په خپل معنا شي ایمان راړي حق ورته سرګند شي نو ایمان راړي. نو اوت العلم کی دو قولونه دی امام قرطبی وای یا ته مراد دی امت عالمان دی نو بیا فیؤمنو به نه به مراد مضبوط والے او زیادت دی ایمان مراد شي او کدو اوت العلم نه مراد اهل کتاب او عالمان شي نو فیؤمنو به په خپل معنا شي ایمان راړي فتخبت له قلوبهم نو عاجزیو کی دی قران ته زړه ددوی سکون حاصل کی دی قران ته زړه ددوی. وان الله بیشک الله لهاد الذين امنوا خامخا خودن کے دے حق کسان تے چیمان روڑے لار ورت سمئی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا یعنی اللہ پہ ہدایت او پہ دین نور مضبوطی. و ان اللہ بیشک اللہ لهاد الذين امنوا خامخا خودن کے دے حق کسان تے چیمان روڑے سور تخی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا. ولا یزال الذین اللہ خپل حبیب ته تسلی ورکړي ولا یزال الذین ہمیشہ به وی هغه کسان کفرو چې کافر دی فی مریتن پر شک کی من هو دی قران ما دی قران نه به شک دا به حق او رښتینی کتاب نه غړي حتا تاتیهم الساعه او دا شک به کافر کوي تر دې چې راب شي دی ته قیامت بغت تن ناسا پی قیامت بنا سا پی رش زکا قیامت بنا گرحان رز خلق لب پتنی او قیامت براشی لکا سورہ یاسین کی وعدہ سے بنا گرحان راشی فلا يستطویعون توصیتا ولا الى اہلہم یرجعون کسو پکور کے ناس تے وصیت لب سمنشی کبار دے کور تدرات لوم و قب ملونشی نو نا گرحان قیامت برازی. نبی علیہ السلام فرمائی دی روایات و کراغلی دی جمعی و رز بھئی چکا کم و رز بانے قیامت قائمی او اسرافیل علیہ السلام بشپیلے کی پوکے ہوئے وہی خلق بلگیا یہ سڑے بناستی حدیث کی راغلی روٹائی بخوری نوڑائی بے راغستی خلیل بے راوانکری لا بے خلی پوری نی رسولی چی قیامت بنا گا حال رش وہی او سڑی با حوز جوڑ کرے چی پدی کی وزخ پلو خان او غان توبور کم لا بے او بنی ورکلی چی قیامت برش نبی علیہ السلام فرمائی لیو سڑے با بازار توتے او زان دا پارا او بال بج دا پارا کپڑا براری او دکاندار بورتا کپڑا مخلی خی دی بلا پخپل منس کے نرخ نی ختم کرے چی قیامت براغلے حتی تأتیہم الساعت بغتتا رابشی دیت قیامت بغتتا ناگہان ناسا بی او یاتیہم یا براشی دویت عذاب یوم عقیم عذاب دا غورز عقیم عقیم خپل معنا دا شنڈا یعنی عقیم حق چالوی چی دا غا اولاد لی نو دیرے کی دا عقیم یو مانا دا والا خیر فی چفا غرز کی بخیر دی او یاتیہم یا براشی دویتا عذاب یوم عقیم عذاب دا غا اولاد لی عقیم چی اغی کی بسنی پا اغی کی سخیر بنی اغرز بدی دا پارا دا بے خیر ریوی او لما اولی کلی عقیم دیتم وی امام قرطبی وی عقیم دیتم وی دا امام زحاک نے نکل کر عذاب یوم لا لیلت له وهو یوم القیام ورا ہر ورس چیوی کنا نو دا غیر پارش پی نو دا دا شی لکه دا شپی نرس پیدا شو دا رز نشپی پیدا شو دا قیامت رز لبش پنی نزک ورطا یو عذاب یوم عقیم وی امام زحاک وی عذاب یوم لا لیلت له وهو یوم القیام عذاب دا غرض چی غیر پار بشپنی غرض دا قیامت تا ذکر دا دغی رضی دا پاس پسیش پن رضی او ورن عقیم پا لغت کی چاہتا وی عمن لا یکونو له ولد چی چا دا پارا ولد نی نو ای دا شپی پسی رض رضی دا سیوی لکن دا شپی نرز پیدا شوا و رضی نشپ پیدا شوا لیکن دا قیامت رض چی راشی نو شپی می بنی بس دا غرض دا و دا غرض دا بیا با پا کشپا منی نو زکا دیتا یوم عقیم وی یعنی اغا ورس چی اغی پا سشپا نشتا او عقیم پا معنا دا دیم دی چی وکان عقیما من کل خیر یعنی دا با دا ار خیر نخالی وی او یعطی یوم یارا بشید ویتا عذاب یوم عقیم عذاب دا اغا ورسی چی اغی کی اس قسم خیر بنی الملک و بادشاہی یوم ای دن پا دا غرز للہ دا اللہ وی بادشاہی نے نم دا اللہ دا انہوں نے تا ہم آتا گورا لگ لگ اختیارات راکلی وی داد فلانی دے بادشاہ رے داد فلانی پا اغرز با طول اللہ تا دا فقیرانو پا شکل کی ولاڑی بربن با ولاڑی سرطور با ولاڑی اللہ بورتوئی لمن الملک اليوم اید دنیا والاو بادشاہانو اید دنیا دا بازی سیزنو مجازی مالکانو نن بادشاہی دا چالا سکر وی حس سوک با دمرم نشی ویلے چی تالر انو اللہ بخپلو وی للہ الواحد القہار نن بادشاہی اغا یو ذات لگدا چی اغا مالک دے قہار او دا اغا غزب و قہر نن پجوش کرا غلے الملک یوم ایدل للہ بادشاہی با پدا غرز خاص دا اللہ دا پارے یحکم بینہم فیصل بکی اللہ پا مند دی دا عدل و دے انصاف فیصلی بکی دا مظلوم و دا ظالم پا منس کی دا کافر او دا مسلمان پا منس کی دا وڑو وڑو خبر و فیصلے بکئی یحکم بینہم فیصلہ بہو کی پا مند دوی کی ناغا فیصلہ صدا فالذین آمنو ہر چیاغا کسان دی چی ایمان روڑے وعمل الصالحات او دنیا کی نیک عمال کریو نو دید پارا بسی فی جنات النعیم پا جنتنو دا نعمتنو کی بھئی او چاچی زندگی گڑا وڑا تی رکڑے و کافران دی ای لب دا شرمندگی عذاب ملاوش لیا گو روی سرنا وما ارسلنا من قبلک من رسول او نورا لے گلے مومخ کستان حبیبا من رسول ولا نبی اسی او رسول او نبی الا اذا تمنا مگر کم رسول او نبی چی مخپل قوم او امت تبرولی گلو الا اذا تمنا مگر کل چی بید اللہ کتاب خپل قوم او امت تولستو القش تران فی امنیتی نو شیطان وا چولی وسوسی پمند تلاوت او د قرات داغ کی فینسخ الله نزائل کوي باطل کوي الله ما یلقی الشیطانو چې شیطان کمی وسوسی چي شکوک او شبهات چي ثم یحکم الله آیاته او بیا مضبوط وی الله خپل آیاتونه په سینو د مؤمنانو کې والله علیم حکیم الله په دې او حکمت والا لیجعل ذی الفار چوگر وی ما یلقی الشیطانو چې کمی وسوسی شکوک او شبهات شیطان چولی فتنتن سبب د گمراهی او د فتنی للذین لا کسانو د پارا فی قلوبهم مرض چې دا غیزرونو کې مرض دے شک دے نفاق دے والقاسیت قلوبهم او هغه چې سخت دي زرونه دا غوی چې کافر دي وان الظالمین بشک ظالمان لفی شقاق بعید خامخ دی پا مخالفت لرک دا حقنا وليعلم الذين اعطوا فارج پورشیا کسانو تل علم چور کڑے شوی دلم انه الحق چ بیشک دا قران پاک حق دے من ربک استاد رب دے طرف نا فیؤمنو به ایمان پراڑی یا ایمان پہ نورم زیاد شی او پہ ایمان کلک او مضبوط شی فتخبت له قلوبهم نو عاجزیو کی دی قرآن تزرون ددوی دا قرآن دا وجن ازل کی عاجزی راشی دا قرآن دا وجن ازل کی سکون و آرام راشی و ان اللہ بیشک اللہ لہا دلذین آمنو خامخا ہدایت کا ان کے دیا کسانو تچ مومنان دی الی صراط مستقیم طرف دلار نیغتا ولا یزال اللذین آمی شبیا کسان کفرو چ کافر دی فی مریت پشک کی من حدد قرآن نا حتی تاتی اوم الساعتو تردی چرا وشدی تا قیامت بغتتا ناسا فی او یاتی اوم یارا وشدی تا عذاب یوم ناقیم عذاب دا غوردی چپکی بدید پارس خیر نی الملک بادشاہی یوم ایدن پدارز للہ خاص دا اللہ دا پاربی یحکم بینہم فیصلبو کی پمند دوی کے فالذین آمنوا آکسان چیمان روڑے وعملوا الصالحات عملوا نیکڑی دی نیک فی جنات النعیم فجنتنو دنعمتنو کی وی یہ آیات مبارکہ کی